no to już świętujemy 20-lecie urodzin zespołu. Franz Ferdinand na dobry początek, tak jak powiedziałem, czyli tak, Alex Capranos to ten pan, który śpiewał, Marek Pawlukiewicz to ten pan, który pomagał mi w przygotowaniu tej tonacji, Elżbieta Malinowska realizuje audycję, a mówi do państwa w tej chwili Marek Wiernik. No i zwracam uwagę na zespół Franz Ferdinand, mam jakąś słabość do tej formacji, bo grali od zawsze postpunkowo, nowofalowo czy alternatywnie, tu dowolność tych określeń jest całkowita, no ale zawsze Alex i jego koledzy myśleli o opisaniu ładnych melodii, żeby to były kompozycje przy okazji nawet mocniejszych gitar, żeby to było tak właśnie przyjaźnie. Grupa Franz Ferdinand to Szkocja, to Glasgow, no i podobnie mógłbym wypowiedzieć się na temat zespołu Arctic Monkeys. To oni w przyszłym roku, ci panowie z Sheffield, z tego miasta wywodzi się Arctic Monkeys, Alex Turner oczywiście. No i mam dla państwa z kolei utwór zatytułowany Catapult i to też wydaje mi się bardzo sympatyczna na tę porę kompozycja. Proszę bardzo, Arctic Monkeys. Both sides, in softly came the growl from both sides. And if his whisper splits the mist, just think of what he's capable of with his kiss. Nice try. No a Sheffield United praktycznie zdegradowane z Premiership, a zatem będzie grało w Championship. A co się będzie działo w tej piłce nożnej w najbliższych tygodniach? Wow, jeszcze takich historii nie było. Normalnie trzęsienie świata. Przynajmniej Europy. No to zobaczymy. Natomiast ja bym chciał Państwu przypomnieć, że no ile? 11 praktycznie godzin muzyki przed nami do 6 rana. Audycje muzyczne o różnym charakterze. Cała plejada autorów prowadzących. O godzinie 19 już zapraszam. Wieczorny przegląd myśli. Pojawi się Michał Kirmuć. Czekamy na Piotrka Barona. Na razie trzy wymiary gitary poprowadzi Ola Kaczkowska w zastępstwie Piotra, no a potem już od 21 jak zwykle Jan Ptaszyn-Wróblewski. Teraz słuchamy audycji w tonacji trójki. Słuchaliśmy zespołu Arctic Monkeys, Alex Turner, który udziela się w różnych projektach, ale Państwo pewnie pamiętają o takim zespole The Last Shadow Puppets. I w tym zespole Miles Kane oczywiście, ale też tak trochę w cieniu pozostaje artysta, który nazywa się Owen Pallett. To jest Kanadyjczyk, fantastyczny skrzypek kierujący przeróżnymi orkiestrami i komponuje i od czasu do czasu również wokalnie udziela się. Jako Final Fantasy kiedyś występował, no i towarzyszył zespołowi Arcade Fire, no i wspomnianej grupie The Last Shadow Puppets. Ale Owen Pallett nagrywa również pod swoim nazwiskiem i teraz próbka tego, co potrafi. No to będzie króciutko, ale prawie 3 minutki i na skrzypcach, i orkiestra, i Louis Takes Action, tak nazywa się ten utwór. Owen Pallett. Ciekawa propozycja. Owen Pallett, tak nazywa się ten artysta z Kanady. Proszę Państwa, to nasi będą. Teraz dwóch panów, Kacper i Jakub. Jeden pan jest filozofem, drugi anglistą, no i poza tym wspaniale czują muzykę. No tak przyjęło się mówić, że to jest duet postfolkowy, ale otwarci są generalnie na różne gatunki muzyki. Sami piszą teksty, piszą poezję. I nagrali ci panowie dwie płyty. Zespół nazywa się Kirschenbaum. Przede mną ta druga płyta, wydana w tym roku, się, taki tytuł nosi album, i naprawdę to jest wielce interesujące. Ja teraz zagram Państwu utwór, no i sam tytuł też intrygujący, DJ Toasto, i tak nazywa się ta piosenka. Duet Kirschenbaum. DJ Toasto się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta Bóg w kraju kwitnących uraków, w kraju bitów i zasieków snu. Się urodził lewą nogą, żeby obudził lewą stroną snu, nieudane tatuaże. Kirschenbaum w tonacji Trójki. 27 minut po godzinie 18. No i teraz najbliższe minuty spędzimy w towarzystwie gwiazd glamowych, glamrockowych. Ale zaczniemy od przypomnienia sobie Suzy Quatro. No to taka prawie królowa glamrocka, lata 70. Mnóstwo przebojów, niezwykle dynamiczna, świetnie grająca na gitarze basowej. No, ale dla nas teraz wykona utwór niekoniecznie tak prosto glamowy. To po prostu ładna popowa piosenka, ale przy pojęciu glam rocka jeszcze potem przez chwilę pozostaniemy. 15 Minutes of Fame, trochę inne oblicze, Suzy Quatro. We'll be right back. No, te takie zaśpiewy stadionowe, charakterystyczne dla nurtu glam rockowego. No i znowu mi stadion przypomniał się, bo to wczoraj wieczorem. Leicester Southampton, pierwsi kibice od dawien dawna. W niewielkiej ilości, ale jednak. No to myślę, że wydarzenie być może przełomowe, być może i w innych krajach i na innych stadionach zaczną pojawiać się kibice. Kibicowałem Suzy Quattro w 1979 roku. Wystąpiła w hali Oliwii w Gdańsku. No a tak w ogóle to nazywa się tak naprawdę, bo nie wszyscy chyba o tym wiedzą, Susan K. Quattracchio. Z Detroit artystka, no ale w Anglii pojawiła się na początku lat 70. To ciekawa historia była, bo to jednocześnie zdobywał popularność pub rock, a więc te wszystkie zespoły grające w pubach, potem one przeobraziły się w grupy punk rockowe, a jednocześnie rozwijał się glam rock, a więc tacy artyści jak David Bowie, jak grupy Slade, Sweet, no i oczywiście Mark Bolan, który w tym okresie boomu punkowego był podziwiany przez punkowców, bo w zasadzie był takim protoplastą punk rocka. I takie były dość te granice między glamem w pewnym okresie bardzo bliskie, a punk rockiem. No to wywołałem Marka Bolana i sobie przypomnimy jeden z tych nieśmiertelnych utworów zespołu T-Rex. Tyrannosaurus Rex to wcześniej był, a potem już nazwa skrócona do T-Rex. Mark Bolan w roli głównej, Children of the Revolution. Srebrne uniformy, te wysokie buty, ostre makijaże. No i ten glam rock przetrwał. Potem jeszcze glam metal po drodze się pojawił. No a od jakiegoś czasu śledzimy karierę takiego glamowego zespołu tej najnowszej generacji. Grupa nazywa się The Struts. Z Derby wywodzi się ten zespół. Nagrał 3 płyty. Do tego trzeciego albumu sprzed kilku miesięcy sobie teraz zajrzymy. Luke Spiller to wokalista tej formacji. No i będzie bardzo glamowo i bardzo stadionowo. Do you love me? Stadionach śpiewa się to, ale i dobrze się jedzie autem przy takiej muzyce glamowej. Do you love me? Proszę Państwa, to pozostaniemy w Anglii i te lata 70. Tak sobie przypominam, bo wspominałem o glam rocku i pub rock, potem punk rock, ale jednocześnie i ta nowa fala, new wave, która tworzyła się na Wyspach Brytyjskich. I mamy artystkę, która też przyleciała z Ameryki do Anglii na początku lat 70., bo Suzy Quatro wymieniałem, ale Teresa Chrissy Hynde, no ona też pojawiła się w Londynie, pisała do New Musical Express i kręciła się wokół Malcolma McLarena i Sex Pistols i w pewnym momencie znalazła się w zespole The Pretenders. To się wszystko działo w jednym czasie. Tu punk, tu nowa fala, tu Chrissy i Pretenders z całą masą przebojów. Cały czas zespół aktywny, 11. płyta w roku ubiegłym, Hate for Sale. To teraz Chrissy z kolegami w utworze The Buzz. Sugar-coated UV. Dobra muzyka na skołatane nerwy, The Pretenders. No i teraz nasi, i to będzie nagranie bardzo blisko dokonane, bo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trzymam płytę, polecam. Druga fala, nowa gdyńska scena alternatywna, po prostu na nowo nagrane. Muzyka z lat 80. mniej więcej, jak to się tam w Trójmieście rozwijało, i gdańska scena, i gdyńska scena, i tę część przynajmniej tej muzyki powróciła do nas teraz. Płyta, tak jak powiedziałem, tu nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Muzeum Miasta Gdyni, i Trójka patronuje tej płycie. I teraz uwaga, polecam Państwu całą płytę, ale szczególnie jeden utwór, Kochaj mnie za nic. Zaraz wersja koncertowa tego utworu. Wymyślił ten utwór w latach 80. niejaki Andrzej Zmora-Rdułtowski. Taki był zespół Smora. Ten Zmora-Rdułtowski to inaczej doktor Hakenbusch. No to dobrze, to teraz polecam i zamieniamy się w słuch Kochaj mnie za nic. Nie kupi mnie jak mięso, jak warzywa. Nie kupi mnie jak marchew na straganie. Otwierasz marne konto w kiepskim banku, gdzie tylko wierzycieli mam na stanie.